أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيوم لي نزيار بو باخ ديلن دوكل تي ديبي وير بو تيد بي دي وير بو باكر بي دي وير جودو يونس الله محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خاني موم لا ني بيغي نيب موي سونو سانغ نون نيب دي سانغو مبولم لو يالا بيند بردتول مديح نا دا فا نيك تيري بو خاني ني نكو غنا سيوي واخ باتو بردو دا نيو تي واخ لين بردو ديجا لوموي تيكي با نوبي buntu bu ñëk bi dañ ko fasiyene jang tay waye balaay lool dañ ci fasiyene fatalenté tuti rek lo xamni tewul nañ ko ci firi bi ak yoy inshallah balaay lool nak introduction bu ndaw ci burdu muy téré bi ak histoire am ak yoy ak ki nga xamni moko bind muy l'imamul bousairi radiyallahu anhu loolu dana am solo mo dox l'imamul bousairi radiyallahu anhu ñong koy wax al imam muhammad ibn sa'id al bousairi dañ koy tuddé محمد ابن سعيد ابن حماد البوصيري رضي الله تعالى عنه ميغي جودو جي دك بو دلاس او دلاس واي ميغي ماغي يارو دال با ماغي سي دك بو نتي بوصير بوصير مو راخ دك بوبو لنجو غنا سيوي ني واخ بوصيري مانام كيغا خامني ماغا يارو تي بوصير مي جودو وول بوصير لا و اني 608 لا جودو تي لجير tolok 1213 ke judd yonent yalla Isa muy calendrier wu tubabi radiyallahu anhu mi ngi jange nak ci qahira te moy capitale wu egypte di caire misra waye misra ci bopam qahira souvent buñ waxe misra le caire ci bopam lañ ci djublu en arab donc fofu la jange bim fay dem di jang nak mi ngi jemon ci di jang ci faculté wu science littéraire donc littérature waaw moy ulum al adab al arabiy da doon dem di jangi fofu tel na mokal al qur'an lol bi mi nek ndaw bind na tamit ay qasida yu beuri yo xamni dañ ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mais début poésie wam dawul tag yonnati bi yenen nit la dan tag sallallahu alayhi wasallam poésie aduna dal comme niñ xamé poète rek wa shu'ara yatba'uhum al ghawun la yalla wax ni poète mom souvent fo len fek ñi nga xamni dañoo sanku rek wala ñi bew ñoo leñu top waaw parce que taxaw di way mami diw ak mami diw rek ngay deg ba sa dund gi yépp jeex ci loolu daanaka liñ ci jëre ci njariñ du bari mo tax mais mu jekki jekki rek daan ni man bàyyi naa way keneen ku mën di doon léegi yonente bi lay way sallallahu alayhi wa sallam boobu la tàmbalee am bàyyi ba tey nag parce que ñun xamuñu ko gisuñu ko pourquoi ñu taxaw di ko sopp di sopp téeréem parce que téere bi moo barkeel ndax ki muy way moo barkeel sallallahu alayhi wa sallam mu jekki jekki rek nag daal di jublu ci tàmbali bëgg di wéet bëgg di jaamu yàlla bëgg di dëddu àdduna ak tàmbali soobu lool ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu dee burdu nag dafa gën a siiw ci li mu bind waaye am na yeneen yoo xam ne moom bind na ko moom l'imamul bousairi radiallahu taala anhu. Dañ ni sax bu fekkee ni taggkat yi tagg yonente bi bari nañu l'imamul bousairi lañ ci mën a jël ni kii vraiment c'est le prince des poètes yi tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu Ka'b ibn Zuhayr weesoo Ka'b ibn Zuhayr benn sahaaba la woon njëkk muy nekk jullit daan way di xas yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ay jekki-jekki am fu mu jaar ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ak moom mu tagg ko tagg yonente bi ba tagg yu rafet ba ci gën a siiw muy tudd Banat Souadou Banat Souadou di xasida bu siiw aussi donc Ka'b ibn Zuhayr boobu noonu moom daal dañ ni bu dul moom di l'imamul bousairi ñi ñoo gën a siiw ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon am na yeneen xasida yu bëri yu mu bind tam ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom l'imamul bousairi bokk na ci yoo xam ne ay baaiya la baaiya mooy xasir boo xam ne baa lay terminé yooyu yëpp di ci tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën ko tàmbalee sax d' ailleurs wala ca biir am na ca yamdaxul aw bi madxil mustapha taxya al qulubu bi madxil mustapha taxya al qulubu wa tuxtafaru al xataya wa dunubu nee na bi madxil mustapha ci tagg yonente bi ku ñu tànn ki ku ñu benn ki nga xam ne yàlla dafa tànn mbindeef yëpp ba ni ñii ñoo ci gën ñooñoo ci gën mu tànnaat ci kenn ni kii moo ci gën kooku mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne bi madxil mustapha ci tagg ku ñu tànn ki ku ñu bend ki taxyaa ci lay dundee al qulubu xol yi naka noonu itam wa tuxtafaru te ci lañ ñuy jéggalee al xataya njóom tey wa dunubu ak bakaar yàlla nañ yàlla jéggal. Bind tam xasida yoo xam ne ay xaa iya la mooy xaa lay terminé ci fin bi bindam bo xamné adaliya la moy dal lay terminer rim bi dal waaw burdu nak barkel gi barkel mujjuna mu don source d'inspiration pour poète yu bari bokk na ba ci ñi ñi gëna xam poète ak nitu yalla yi nga xamné dañuy tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñi ci gëna xam da ngay gis ni souvent dañuy inspiré wu ci burdu ba buñu woyé ñu seen way rafet rafet très souvent dañ ciy fekk ay trace burdu ci bir lolu day feñ du bari sax ci bindu sayyid hajj may radiyallahu ta'ala anhu bindu ñu benn seigne baba tax tamam yalla gëreum amna nak diwan bo xamni mom l'imam al-busiri ci lañ dajalé diwan moy recueil bi nga xamni ci lañ dajalé mbolem poème bi nga xamni bind na ko yépp diwan bi édité nañ ko ci au Caire en 1955 ku ko wut ci internet du ñak nga jëm ko am benn copie mi ngi génn aduna nak ci année bu ñuy wax 1295 tolok 695 ci gaday ga à l'âge de 87 ans ci ville bu ñuy wax Alexandrie yakana moy deuxième ville Égypte après le Caire moy dekk bi ibn Ata Allah Sakandari dekon radiyallahu ta'ala an borom hikam yi dayena nak legi nak lan motax nak mu way bord wax nañ ci wax yu bari waye li ci gëna siiw moy ni parce que dafa tawatoon dafa amone fièvre bo xamni fièvre yaram la mu dem mom ba jappane sax dootul mëna wër mu ni rek ah man comme sama dund gi yépp sank na ko te yakan na ni ci fièvre bi ma ngi waja dé ci lay waja génné aduna xara rek ma way way bo xamni bu ko sallallahu alayhi wasallam yégué contant ci dina tax buma dé yalla djégal ma sakul won sax wéra ki la doon sakku ram pour que bu génné aduna yalla du ko mbugal ci dundam gi mu jappane sank na ko mu woy ko rek ba ni ngeen ci dégg bam yeggé ba ci fama blaghul ilmi fihi annahu bashar sallallahu alayhi wasallam feñu ko yeggalel ko beet bi ni ko waxal wa annahu khayru khalqillahi kullihim mo lol day wone ni xasse debi nangula waye yamul ci lol sallallahu alayhi wasallam da ko feñu ray yaram bi ci gënt gi ray ko mu yewu wër peñ febro dem mu gëna mu ni cioc gëna wër ñep yayi dégg bimu wéré nak waxuko kenn nak di dox ni ci mbéd yi rek ben nit ñew ni ko tag bi nga def ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam jox mako te mom waxuko kenn waji ni ko ban tag mu ni ko tag bi tambale aminta dhakuri jirani ay wa bose dar ko jël dar ko koy jox yeen deg ñu mu jundiko tuddé bordo li tax ñu tuddé ko bordo nak xam bordo moy signifier manto bo solo ba jek ba rafet bay waji genn mbub ma ngay jël tek ko ci sa kaw ngir mu gën la mëna taral yok la tar après gën la ar lolou lañuy wax manto ya tek ko ci sa kaw moy lu classe comme lañuy wax bu ko defé burdu bobu nonu dañ ni salatu rek da ko feñu ci gënt gi da koy jël solo ko manto bu mel non ñu wax tuddé ko burdu waye am nañu ni dédét lolou taxaw ñu tuddé ko burdu dé li tax ñu tuddé ko burdu moy dafa amé ben ministre bu tuddu Bahauddin ministre bur bu ñu wax al-Malik az-Zahir édig mais koku nonu mom dafa jëron burdu son ci lol mo ngi dañ ni sax bokku na ci ndiko ndeuk éditer dañ ko barkélo dañ ko fajo da ko daan jang bu koy jang du nango tok day jog taxaw summi ay dalam dindi kalam bu ko defé bobbi ni fal manam si ñu toroxlu da dajalé wa kërëm yépp ni leen nañ jang burdu pour barkélo ko ta wa kërëm ku ci fébar lol laan fa lol laan fajé burdu la daan fajé ay deg légi ko ñu tuddé nak Sa'duddin al-Fariqi dadi wanent wan bu metti dal ko te lolou fekk na li wal busri mu mën na mu ngi dund waye lolou yag na wala mu joge fi Sa'duddin al-Fariqi bobu dadi ñew ci Bahauddin bobu dadi ni ko man dama tawat te dama gënt gis yoonte sallallahu alayhi wasallam mu ni ma demal ci Bahauddin mu jox la burdu bi e jang ko boko jange di nga wër mu ñew ni ko burdu bi la lay laaj nga jox mako te fekk bobu tuddegul burdu Bahauddin ni ko ah man de yoruma fi xam lim comprendre ci burdu kon moy manto mu ko man de yoruma fi manto bu may bu ñuy sol di wër ak yoy waye dal limay xam moy ni sama kër ku fi fébar amna qasida bu limar busri bin mom la lay faje mako jange nga wër kan jang ko ba xam tawassul mu jang ko wër mu ni kon li moy burdu be negal gon qasida moy burdu amna ñu ni tour wi fofu lu fofu joge donc manto mi ngi nonu ma ngo burdu nak amna ñu bëri ñuko sara yu bëri lu mat ay 18 cheikh sara nañ ko ñi defal ko ay takhmis takhmis moy nga jël ñenti bayit yo xamni ya kay waxal sa bop bayit bu mujj bi xamsa moy juroom bayit bu mujj bi di juroomel bi nga dal di koy def ben bayitu burdu wa sayyid sukayrej cheikh bu siw bobu nekkon Maroc Guinée Marrakech radiyallahu anhu warḍahu anna bih wa nafa'ana barakati mom tam defal nako takhmis nit ñu bëy nak yag nañu fajo ci burdu mu di wër lolu mom du ben du ñaar te dañ ni kër gu mu nekk sallallahu alayhi wasallam mi ngi fa te kuko jang guddi def ci tawassul bëgg gis yonent bi ding ko gis inshallah dañ ñew nak legi ci firi bi kon du bañ ko jëm ko gattal bu waxtu wi déssé 5 minutes ñoo wax mako so yalla édition bi nga xamni ñong ko tim nak diko firé ñoko doon jëma bind ñaanal leen ñu yalla def ko mu nekk lu nangu dañu bañ ci gis suñu bop ñong ko basé wu ci shara serigne biñu wax Ibrahim al-Bajuri cheikh Ibrahim al-Bajuri cheikh al-Azhar la won sax université Azhar bobu yalla ko yalla yeeram kon fofu lañ ci delo ngir corriger faute yi ak yoy jox nañ ko la cheikh Mustafa bobu ni ngui koy corriger fenn ni parti bi nak comme mënuñ ko bañé firi motax ñu imprimer ko bu féké ni parti rek dañ ko distribuer kuko laaj ngeen jox ko ñu barké loko yalla yalla nang ko ci barké ki ñi tag bayit bi nga xamné nak mom lañuy wax mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairal khalqi kullihim bokul ci burd waye dañuy faral diko ko awo to lol mom ngañ newu ci mbolem ñi gëna xam buñuy firi burd dem dañ koy indi ci kaw wax carrément ni bokul ci burd waye duñu feuri walé kon borom burdu bindalé ko ci won lolou lu muy tekki mawlaya yow sama borom yow sama kilifa mawla moy ki nga xamni mom mo lay wallu bo jaxlé salli yalla lay wax salli yalla nga julli yalla nga dolli xéewal comme niñi wax wala yalla nga saxal khilafa gi nga xamni mom sallallahu alayhi wasallam wootu la ci mbollem lo bind yalla nga ko saxal wa sallim ta nga musal ko mom yantu sallallahu alayhi wasallam daiman lo xamé day sax nak abadan ba faw ci kan ngay julli ci kan ngay saxal xewal bobu ala habibika ci sa soppe bi yow yalla khairul khalq mo gën ci li yalla bind yeb kullihim yawjud mu tambale ni amin tadhkuri jiranin bi salamin mazajta dam'an jaramin muqlatin bidami dafa melni ki da ngay da fay imaginer bopam mom l'imam al-bukhari radiyallahu anhu di melni day wax ak nit day melni da fay def bopam ñaar kenn ki di dialogue ki ci dess ñuy waxante nak di bëgg manam mu gis kenn melni gis na kenn muy joy ndax ciofel mu koy kokkeli nan ko yow yaangi joy ndax ciofel kay nan ko limay joy du ciofel ndax bëkkul neub mais muy fexé ba koku avouer ni ndekete ciofel gi mu sopp yoonte bi lay joy yalla ñu sopp non yoonte bi ñepp ba mel non ci mom sallallahu alayhi wasallam muy waxante koku nak muniko amin tadhkuri jirani ndax fateliku go fateliku ay dekkando yo xamni bi fi salamin ñong ci place bañuy tuddé fi salam ta mu nek digënté makka ak madina ndax fateliku go nga leni fateliku ñom mbokk yoy nga xamni da nga leni sopp ta jottow yo ci ñom ndax nam leen motax message ta ngay jaxase dam'an ranqoñ jara bo xamni mi ngi daw min muqlatin di joggé ci sa nagu beut yi nga koy jaxase ak lan ranqoñ yi bidami ak deret manam melni da nan ko mo ndax yow nam go nam ak sop go sop ak fateliku goy fateliku sa mbokk ye nek ci gir salam zi salam madinatul munawwar sori lol mëno jot ci ñom motax ngay joy sa joy yu metti ba melni kuy joy deret ba melni kuy joy deret niko wala am habati rihu min tilqa'ika azimatin wa awmada albarqu fi adh-dhalma'i min idami niko am wala bok habat dafa upp arih ngelawla min tilqa'i joge ci walu ci direction kazimatin dekk buñuy wax kazima wala khair buñuy wax kazima comme doju wo xamni comme doju ngor wi da am doju nek côté medina tuddu kazima wa aw madha wala dafa melxati albarqu melax l'éclair fi adh-dhalma'i ci guddiyu ad lendem min idami joge ci walu idam tam di place bu nek côté madinatul munawwara muniko wayo ndax ngelaw tamit mo upp joge côté kazima fatile la ñe dekk wetu kazima ba tax ngay joy yu melni def wala sax melax guddii te mi ngi melaxé ci walu idam fatile la sa mbokk ye nek idam ta joti wo ci ñom nam goone nam ta ngay joy loolu ko bëgg wax woni mu koy gëna kokkeli nak nan ko fama li aynayka in qulta kufa hamata wama li qalbika in qulta stafiq yahim muniko fama li aynayka wa ana lan moy ñeel sa ñaari beuti manam sa ñaari beuti lu len dal fama ana li mo ñeel li aynay ka sa ñaari beuti lu len dal in qulta kufufa in qulta bo waxe sa ñaari beuti ni len ek fufa taxaw len manam bayi len joy rek hamata ñuy gëna joy ñuy gëna sa ti akko wama li qalbika ana lu ñeel sa xol bi ba in qulta safiq bo ne sa xol bi istafiq manam xiqil nak xiqi moy nga yewu attentionné wu yahimi mu gëna gëlem gëna dof am ngeelemte moy contraire yu yewu nopi moy contraire yu joy muniko sa beuti nak sa yoy len ne uk fufa nopi len bay len joy rek ñuy gëna dot di gëna joy hamata wama li qalbika lu ñeel sa xol bi ba in qulta boko ne istafiq xiqil manam andalak sa sago rek yahimi muy gëna rakal di gëna jaxlé ndax joy yu metti edek melni kimi waxal dako gis na ni ki yeungi découvrir secret ciofelam gi mu am ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ciofelam gi mu am rek xamagul ci kër la ko am waye ba légui nangogul ni ciofela tax muy joy waaw li ngoy neub rek ba légui nan ah ma ngi joy sama ronko ñangi tour bu baax waye rek limay joy dal lanen la rek bo demé lanen la ciofel dal taxul day sutural baba muniko xam nga dal ايحسب الصب ان الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب ايحسب نحدف دفه نحدف ياكار الصب اب صبي ني ان الحب نك تشوفلام منكتم من لاقتو ما بين منسجم تي ديغنت بت بوي تورو ومضطرب اكول بوي تاك نده كي صب الصب سما نجيلي سي صبابه وقلبي في العلاقه الصبابه موني كو نده س ki sop dafa defé ni mën na neub ciofelam ci digënté bëtt buy xelli ak xol buy tak xam nga bo soppé am ciofel ci kenn bañ mo xam ko da ngay and ak sa sabu mëna téy sa bop waye say ko gisé rek and tak takalé ko ak sa sabu di rêvé rek ah yaangi fañal sa bop xam nga ko loolu lokay wax nak waye ba légui melni waji ki mi waxal nangula d'accord dafa sop dafa am kum sop muniko lawla al hawa lam turiq dam'an ala dalal wala ariqt li dhikri al bani wal alam muniko lawla al hawa budul won ciofel gog nga am lam turiq doy xelli doy tour dam'an rankoy ala dalal ci kaw ay xeer ci kaw ay deuk manam vestige muy trace falal moy fo xamni ay nit dañ fa dekkol ba yag mujju mo magge baraf ken deketu fa mais pilier d'espala bâtiment ya rap ya rap non d'espala lañuy wax ay vestige mën ko yaangi tim vestige ya ñinga soppone dekk madina kazima ak ibam ak yoy tim ko di joy rek di soté ay rankoñ rek mën ko lawlal hawa budul won ciofel gi lam turiq do fini di soté damaan ay rankoñ ala talalin ci place yoy nga xamné rap la da ngay jëlat nak lawlal hawa budul won tamit ciofel la ariqta manam lam ariqta ni lawlal hawa budu won tefel tam wala ariqta kon do fanane xole gudi baña nelaw da fanane xole lepp lan lutax li vikril bané ngir di fatali ko xetu garabu ban nga ban xetu garab la gu neex dal gu neex parfo ngay fatali ko ban tax do nelaw gudi wala alami ak ngay fatali ko alam ya alam nak ci arab day firi lu beuri fi limi firi ci limam bajuri na mi ngi firi doj montagne yo xamni ma nga nek ci côté madinatul munawwara yim doon wax sank rek kazima ak idam wa muniko kon lawlal hawa budul won ciofel lam turiq kon do soti dam'an ay rankoñ ala talalin ci kaw jeexit yoya wala ariqta kon tamit do fanane xole guddi di dikril bani ngir di fatali ko neexayu garabu banga wal alami ak doj yoya nek ci wetu faña nga soppu dekk muniko wala a'arak manam lawlal hawa la a'arak wala a'arak launay abratin wa dhanan dhikra al khiyam wa dhikra sakin al khiyam liñu gëna xam souvent nak moy sawba abratin mais cheikh bajuri neena mom launa la bil neena wala a'arak budul won ciofe la a'arak dula abal launay abratin ñaari meloy rankoñ wa dhanan ak wagnso ci wolof moy suba dañuy waxtan songo moy xéedu fièvre bo xamni dalay japp ngay gëna jeex suba ñu sopp ba seen tofel jéggi day loolu la ñuy mel yàlla ñaal def ñu sopp yonent bi dof ci mu ni wala aarat ko kon du la abal law nay abratin ñaari meloy rankooñ abra mooy rankooñ fi wa danan ak songoom kon loolu du la ko abal lan moo la koy abal vicral xiyaami fàttaliku ngay fàttaliku tante ya tante xam nga mooy li arab yi di samp ni mel ni tiim bâche yooyu kon du zikral xiyaami fàttaliku tante ya wa zikra saakinel xiyaami ak fàttaliku ñu dëkke woon tante ya ak fàttaliku ñu dëkke woon tante ya mu ni ko wala aarat ka bu dul woon cofeel wara aarat ka du la abal law nay abrati ñaari meloy rankooñ wa danan ak feebar zikral xiyaami ndax fàttaliku ngay fàttaliku dëkk ya wala xayma ya wa zikra saakinel xiyaami ak fàttaliku ngay fàttaliku ñu dëkke woon xayma ya maanaam rek bu dul woon cofeel doo fi nekk jooy-jooyu métti yi jeex-jeex bu métti gi ndax di xalaat rek mu ni mu koy kookali ba léegi mel ni waa ji nangoogul ni dafa am kum soof rek mu ni ko fa kayfa tunkiru xubban baxda ma shahidat bihi alayka udul dam'i wa saqal ni ko fa kayfa tunkiru nan ngay mën a weddee xubban cofeel gi nga am baxda ma ginnaaw ba nga xam ne shahidat seede na bihi cofeel googu alayka yaay la seedane ko ci sa kaw lan moo seede ni sopp nga udulu dam'i way maandu yi rankooñ wa saqami ak feebar maanaam dafa jàpp ne rankooñ ak maandu de fii ci tribunal lañ nekk sopp nga mu ni sopp ma mu ni ko sopp nga te mën naa indi ñu seede ni sopp nga mu ni ko ñan ngay indi ñu seede te ñuy àddal te xam nga ku balaa ngay seede foog nga nekk maandu moo tax mu ni udulu mu ni ko rankooñ moo may seede sa rankooñ yi ak sa feebar bi ñoo may seede ni yow sopp nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ko fa kayfa tunkiru xubban baxda ma shahidat bihi alayka udulu dam'i wa saqal nan ngay weddee cofeel itam ba gannaaw ba nga xamee ni wa asbata musaxal al wajdu takk-takku xol mettit xol ndax cofeel musaxal xattay abratin ñaari rëddi rankooñ fii ci sa bëti nga xam ni ku la xool da gis ñaari traasu kii ndax jooyu metti wadanan ak feebar ñu saxal ñaari maanaam lakku-lakku xol bi al wajdu asbata moo saxal xattay abratin ñaari rëddi rankooñ saxal tamit waddanan ak feebar mitlal bahaari ñaari rëdd yooyu ñoo ngi mujj mel ni bahaar bahaar benn xeetu gàncax la boo xam ne day xonq ala xaddey ka ci saw kaw ñaari lex yi wala anami ba noppi jaune mel ni li mboq ndax xam nga nit bu amee naxar ci jëpp kanam gi day pâle surtout fekkee nit ku weex la pâle ba mu muy pâle muy indi jaune ay bi neela moo tax mu ko naan bu dul woon cofeel daal wala nan ngay weddee cofeel gannaaw ba nga xam ni wa asbata saxal na al wajdu lakk-lakku xol ndax cofeel xattay abrati ñaari rëddi rankooñ waddanan ak feebar mitlal bahaari ñu xonq ba mel ni bahaar ala xadday ka ci sa kaw ñaari lex yi wala anami ñu jaune ba mel ni anam anam dañu mooy fuddan wala lu ko nuru mu ni ko na waaw léegi mel ni nag waa ji mi ngi nangu ne sopp na nag léegi mujj na avoué waaw dina la wax nag kañ la sopp mu ni naam sara tayfu man ahwa fa arraqani walxubu yactaridu lazati bil alam mu ni ko naam ankay waaw sara set si na ma guddi tayfu man jeeneeru waa ju baax ja nga xam ni ahwa moom laa sopp muy sallallahu alayhi wa sallam looloo tax nag fa arraqani mu tere maa nelaw walxubu te xam nga ni cofeel yactaridu day gaar maanaam day handicapé allazati mboolem xeeti bànneex yëpp bil alami mu ànd ak mettit waaw xam nga dañ naan soppe di mbëggeel dafa neex ak yooyu mais au fond dafa metti ndaxte ki nga bëgg boo ko gisul rek daal di tàmbalee sonn bokk na ci bànneex yi ngay am ci bu la dara trublewul mooy bànneexu nelaw boo xasee sopp nag te ka nga sopp mu doo jot ci moom yow yaag nelaw mujj ngeen dëddoo day nelaw day jaar nii nga jaar nekk waaw mel ni nag waa ji danaan ko ah ndekete yow ñii nga sopp dong moo tax ngay wax lii dong moo tax ngay jooy mu ne ko yàlla di ko yedd daal di ko critiqué mu ne ko yàlla imi fil hawal udriyi maxdiratan minni ilayka walaw ansabta lam talum mu ne ko yàlla imi yow mi may jéem a yedd yow mi may jéem a critiqué fil hawa ci sama cofeel googu nga xam ne al udriyi dafa mel ni ki cofeelu zu udrat waaw wala banu udra dinañ ci ñëw léegi muné la ma'ziratan bayima way mayma jam way minni mang lay jox ngantu joge ci man ilay ka jëm ci yow manam mayma jam buma critiquer ci xofel gi maam muné ko walaw am safta bo deggu won sax yow bo deggu won mandu lam talumi do ma yedd manam gir uzra dañu nekkon nit ñoo xamni buñu mësaan sopp dama dañu siiw ci arab yi ci xofel bo xamni xofel gi day dofé nga xamni luñu buñu soppé c'est fini dañuy paré pour dé pour lool waaw xamni da nañ dem ci ku ci labat jigen ba bëgg ko buñ la né bo joxé bu ko xé xam rek ñu mu jinné duñ la ko may rek da ngay da lay jara nga xaar waaw lepp ndax non lañ ci yoyone xam nga giir go dem da am luñu siwé né di nga banu uzrata non lañ ci yoyone légui limam bu sey fi nak mu bëgg la wax ci fénam ci yoonte bi ni mu day rek mune la dama melni ciof dama melni ma ngi bok ci gir azra mo dem mu tuddu ko al hawa al uzri ya laimi yawmi may jema yad fi al hawa ci sama ciofel gi al uzri yi dig ciofelu gir uzrat ma'ziratan minni ilayka lol lay tek qalu ma'ziratan ila rabbikum al quran muni bayima lol moy mayma jam rek jamal ma walaw an safta bo deug won lam talumi do ma yad lol limi teki bo mandu won do ma yad moy ni bo mandu won deug da nga xamni ku sop dootul and ak sago dootul am lu muy choisir booba kon kooku jarotul yedd dang koy bàyyi xolam rek ok mu ni ko adabka xaaliya la sirri bi mustatirin anil wushaati wala daai bi munxasir mu ni ko adabka romb na la jéggi na la maanaam dépassé na la xaaliya sama melam nii ma mel ni la sirri sama secret nekkul bi mustatirin bi lu nëbbu anil wushaati ci rambaaj yi rambaajkat yi wala daai manam wala daai sama jangoratam nekul bi munhasimi du luñu rere wala di luy wer manam dañiko mayma jam bayima sama ka dépassé na la ta man lim ni ma mel ne boutuma ci sax parce que dem na ba sama secret ñepp xam nañ ni man ni sopp wa ko yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam rek lay dundé kon kay buma yedd ci lool muniko mahatan an-nusha لكن لست اسمعه ان المحب عن العذال في صمم منكم محطني سلل الغما النصح لا يبير مانام ياغ ماي لا يبير بو باخ يابني دال لي غي داف نون لا لكن واي داي لست اسمعه لي غي لا يبير دغمكو وخوكو بغمكو دغ نيكو دغمكو خمغا نيت بو امي جافيل خيا ير خينا خيلو جافيل دول اندك ساغو بوكاي واخ ديغا دافني دغ نلا دا لا دا باج ديك دا لا دغو سان ديتو مورا منيكو لكن dit may waye nak lastu asma'uhu dit may nak di deg sa yadi yi de ak sa laye bi innal muhibba day expliquer lutax muni innal muhibba kisop fi samamin day nak ci tekh sumun bukma fi samamin day nak ci tekh anil udhali walis ni koy jema yad ko xamé dafa am ciofel te ciofel ga deg ko koy ñew diko yad nan ko yow ya ñak fay rek du ko deg ok muni ko inni nak man de ittaham إن اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم داكاي واخ لو خامني دا لا تخ مو گنا خامني موم وورول توك ديكو يد سي جوفال گيم صوب وا يونتي صلى الله عليه وسلم يونتي تا موي لان داف كو بوق واخ نيكو مان ماگينا جي سما جوفال دا جوفال گي دا فا ياگ سي مان لول با مو موجي سي بيجاو نان گاي فكي كو بيجاو نيك سي ليم نيك گاكو يد نان كو لوتاخ گا ملني muni inni naka man de ittahamtu tumal na manam accusé na nasiha shaybi kif ko xamni da ngay jema yedd bi jaw ci bopam fi azalin ni ndax critique ndax diko critiquer nasiha shaybi kuy laye bir ab bi jaw karaw gu bi jaw fi azalin nan dang koy jema yedd enam inni tahamtu ko man kay tumal na ko lutax muni wa shaybu ta bi jaw ci bopam kay abaadu mo gëna sori fi nusxin ci laye bir an tuhami walis ay tuma manam ku tollu ci nek dem ba be jaw nek ci jiko yalna yalla def muy doon jiko yu bax koku yow mënoto ñew naan ko changer non li nga xamni ci la mag non la mujjul ci la mag ba mel ni mu mel bu ko bi jaw bi ci bopam yeddul yow mënoko yedd yow mënoko yedd warax souvent li gën moy ngay tel dugg ci diine bi ngay nek xalé parce que dina du luñuy triché dina du luñuy triché yalla nak ay buntitu bam ubbe ko na tout temps du teju mais ni ñi wara mel ci dina deug bu ko bëgge mel dang koy tambalé jamono yi nga nek ndaw wa te ndaw sax dafa amul ci bopam jeunesse am illusion la ay ay ki ay imagination la mais fo tollu di dund am na ko fa tollu day mo tax xeytu yedd yoy lol la la ko ni ko bi jaawam yedd ndax yag gu mu yag ci limu nek wax deug yalla keneen dootu ko meuna ñew di yedd ok ko defé fofu lañ ci yam tay ñaarelu buntu bi bu suba ñu boole ko ak ñettal bi fi ko inshallah dina wax fan la burdu bi amé yoy ñoo ngi ñaan yalla mu deggulo ñuko xam nga fiñ ci tollu ni ci buntu bi da nga nan waaw tag yonenti bi lan la joté ki limi wax fekk na ñom buñu bëggé tag ku mag ta ana nit fan lay mag ba ci yonenti asat ñu bëggé tag ku mag duñu teub rek nan ko ya bax ya melni ya am jaloré non ñu melni ko wiri souvent mag ni dañ koy def melni dañ lay wani ki ma sopp dé dëkk li ma sopp dëkk sangam la États-Unis la wala New York wala ki demb ci biir ak ni la non non baye dekk yoy man madina lay wax ak ka tedd madina wala ñu tambalé ci li dila melal jigen jo xamni jigen ju siwi tar la rafet ko xamni dafa ñepp dañ ko xam bëgg na ah baa wi mi ngi salide bari may buñu démé tout rek wala ni ah tégal jigen ñi fé man sang bi lay wax ki jara sopp la wala loolu lañu wax ghazal ghazal donc li dafa bokku ci xéetu ghazal ko defé ñoo ngi ñaan yalla nangu li nga xamni def nañ ko fi lu ci djub ñu xamni ci mbaxam la ak ak tawfiq xam rek nga xam lepp lo xamni deug na ci nak ñu xamni ci ñu doy ñi la jazakumullahu khairan allahumma salli ala sayyidina muhammad amin ya rabbi